لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا سے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ یہاں اگرچہ انسان کی بات کی جا رہی ہے لیکن اس سے مراد تمام انسان نہیں، مجرم اور متکبر اور کافر لوگ مراد ہیں جن کا یہ حال ہے کہ اچھے دنوں میں دنیا کا مال و اسباب مانگتے ہیں، صحت اور قوت مانگتے ہیں، دنیا کی عزت اور مرتبہ مانگتے ہیں اور دیگر ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں مانگتے چلے جاتے ہیں اور مانگ مانگ کر تھکتے نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ان کو میسر آ جائیں تو بھی وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان میں مزید اضافہ ہوتا جائے۔ یعنی انسان کے پاس اگر دولت آ جاتی ہے جتنی وہ مانگتا ہے تو پھر نیا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے، جب اس ٹارگٹ کو پہنچتا ہے تو نیا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں کے معاملے میں، یعنی تھکتا نہیں ہے، بور نہیں ہوتا، دنیا مانگ کے کبھی نہیں تھکتا، بلا تکان مانگے چلے جاتا ہے، یعنی اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے جب بھی قناعت نہیں کرے گا اور دوسری وادی کا مطالبہ کرے گا، اگر دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا۔ بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر یعنی قبر میں جا کے مرنے کے بعد ہی اس کی خواہش ختم ہوگی، کیونکہ اب تو مال اس کے کام نہیں آنے والا، اس لیے اور کس لیے مانگے گا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر اس کو تکلیف پہنچے، یعنی مرضی کی چیز نہ ملے، اس کی دعا قبول نہ ہو، دنیا کی نعمتیں مزید نہ آئیں، تو فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، یئوس اور قنوط فعول کے وزن پر مبالغے کی صیغہ ہے، کہ بہت زیادہ مایوس، بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ صرف دنیا نہیں مانگتے، وہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی ضرور مانگتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب ان کی دعا کے برعکس انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے کبھی بھی۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی ہو تو وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت سمجھ لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن عام انسانوں کا حال کیا ہے کہ جب ان کی مرضی پوری نہ ہو تو بہت جلد مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تکلیف کا لمحہ ہر انسان کی اپنی ذات کو پہچاننے کا لمحہ ہوتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پر اپنے بارے میں وہ کچھ کھلتا ہے، ہم ایسی ایسی باتوں پہ غور کرتے ہیں، ایسے ایسے پہلوؤں کی طرف جاتے ہیں جن باتوں کے بارے میں ہم عام حالات میں غور ہی نہیں کرتے۔ گویا تکلیف کی حالت میں انسان کی سوچ جس طرح کام کرتی ہے اور ریئلسٹکلی کام کرتی، عام حالات میں ایسے نہیں کام کرتی۔ عام حالات میں انسان اپنے بارے میں بعض اوقات بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو انسان کے اوپر بہت سے چھپے ہوئے پہلو سامنے آتے ہیں یا بہت سے اندھیرے پہلو روشن ہو جاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزیں اس کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ ایسے میں پھر عموماً وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، اس سے اس کا تعلق بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں وہ اس وقت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اس وقت میں سیدھا رستہ اختیار کرنے کی بجائے مایوسی کا رستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا اور البتہ اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو رحمت اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي تو ضرور کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے، یہ تو میرا حق تھا، میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا، یہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی نعمت، یا یہ کہ میں اللہ کا بہت محبوب ہوں، بہت پیارا ہوں، وہ مجھ سے بہت خوش ہے، اس لیے وہ مجھے اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ نہ تو کسی نعمت کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ضرور راضی ہے، اور نہ ہی کسی نعمت کا چھن جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ضرور ناراض ہے. دونوں ہی چیزیں انسان کا امتحان ہیں. ایک مایوس انسان یا ناشکر انسان کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نعمت نہیں ملتی تو مایوسی, ملتی ہے تو اپنا حق سمجھتا ہے, گویا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا. اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے رویے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کیا؟ آخرت کو بھول جاتا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اور البتہ اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف, إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَى, بے شک یقیناً میرے لیے اس کے پاس البتہ بہتری ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, اس کا شکر گزار ہو, آخرت کی مزید تیاری شروع کرے, اس کا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے, آخرت کو بھول جاتا ہے. اور اگر کسی وقت ضمیر کا چوکا لگائے بھی, آخرت کی یاد دلائے بھی, تو وہ تعویل کر لیتا ہے, اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے فکر کی ضرورت نہیں, اگر آج مجھے مل سکتا ہے تو کل مجھے کیوں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, بس البتہ ہم ضرور آگاہ کریں گے, ضرور بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیے, کیا؟ بما عملو, ان کے اعمال, یعنی کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں ضرور خبردار کریں گے. یعنی قیامت آئے گی اور ان کی ان حرکتوں کو, ان رویوں کو ان کے سامنے ہم لائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, اور البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو, من عذاب غلیظ, سخت عذاب میں سے. غلیظ کا لفظی معنی ہوتا ہے گاڑا, سخت, اور گندے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو عذاب غلیظ میں کیا تصور آتا ہے؟ شدید قسم کا عذاب, سنگین عذاب, اور اس میں گندگی بھی, یعنی عذاب کی شدت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ, اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ بے رخی اختیار کرتا ہے, حق سے انحراف کرتا ہے, اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. وَنَعَا بِجَانِبِهِ, اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے, یعنی بے رخی اختیار کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے, اکڑ جاتا ہے. یعنی انسان پر جب خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, خود خدا بن بیٹھتا ہے, تکبر بھر جاتا ہے اس میں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. وہ اذا مسہ الشر, اور جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے, فذو دعائیں ناریب, تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اب یہاں ایک اور رویہ بتایا گیا ہے. ایک شخص تو وہ تھا کہ جو تکلیف پہنچنے پر مکمل مایوس ہو جاتا ہے, اور ایک اور رویہ یہ ہے کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا, اس کی یاد سے پہلو تہی کی جاتی ہے, لیکن جب تکلیف آتی ہے تو دعائیں کی جاتی ہیں. دونوں طرح کے کردار ملتے ہیں نا معاشرے میں. کچھ تصویریں ذہن میں آ رہی ہوں گی, شاید اپنا آپ ہی آ رہا ہو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, عام دنوں میں کیا کرے, اتنی مصروفیت ہے, دعا کا وقت ہی نہیں ملتا. لیکن جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے تو ساری مصروفیات خود ہی ختم ہو جاتی, ہر چیز آف ہو جاتی, اور پھر دعاؤں پہ آ جاتے. اور لمبی چوڑی دعائیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عریض کس کو کہتے ہیں؟ عرض سے ہے نا, چوڑائی کو. تو لمبی چوڑی جیسے محاورے میں ہم بولتے ہیں, یعنی جس میں بہت مبالغہ ہو, یعنی لمبی لمبی زیادہ دیر تک. بتانا کیا مقصود ہے؟ کہ انسان اچھے حال میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے, نعمت پا کر اس کو فراموش نہ کرے. نعمت اس لیے دی جاتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر شکر گزار ہو, سرکشی نہ کرے. لیکن مصیبت کے وقت انسان کیوں پکارتا ہے؟ کیونکہ اب مجبور ہے, اب کرے تو کرے کیا. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو صرف مجبوری کے وقت نہ پکارا جائے, یا صرف مجبوری سے نہ پکارا جائے, یا صرف مشکل وقت میں نہ پکارا جائے, بلکہ ہر حال میں پکارا جائے. سورۃ یونس میں بھی آتا ہے, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ, اور جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم کو پکارتا ہے, لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے, तो जो ही हमने उसका दुख दूर कर दिया वो इस तरह चल देता है गोया अपने कभी किसी दुख के इजाले के लिए उसने हमें पुकारा ही ना था। तो ये आम लोगों का तरीका है, यानी अमूमी तौर पर लोग इस मुश्किल में मुब्तला होते हैं, खुशहाली के दौर में रब की तरफ रुजू नहीं करते, उसे पुकारते हैं तो सिर्फ तकलीफ के वक्त, तकलीफ गुजर जाए तो फिर उसे भूल जाते हैं। ये आयत 51 पे किसी ने शेर भेजा है, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब काम पड़ता है तो अक्सर याद आते हैं। वह इजामत सहुशर्र फजू दुआ नारीज कुल अरई तुम, कह दीजिए कि क्या गौर किया तुमने, इनकान मिन इंदिल्लाही तुम मकफर तुम, कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ फिर तुमने इसका इनकार किया, मन अदल्लु मिम्मन हुआ फी शिकाकिन बईद, तो फिर उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर तक निकल गया हो। अहले मक्का कुरान पाक को अल्लाह की किताब नहीं समझते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम समझकर झुटला देते थे। तो उन्हें समझाया जा रहा है कि इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से हो, और कल क़यामत के दिन क्या होगा अगर ये बात सच साबित हो गई और तुमने इसका इनकार किया यानी इस सच्चाई का, तो फिर तुम्हारे भटकने में कोई शुबा न होगा। शिकाक का लफ्जी माना क्या होता है? जिद, इनाद, मुखालफत, और बईद इसमें शामिल हो जाए तो मुबालगे का मफहूम देता है, यानी बहुत ज्यादा मुखालफत और इनाद से काम लेना, यानी अल्लाह ताला के नाजिल करदा कुरान की तकजीब करना जो है ये दरअसल क्या है, इंसान की बदबख्ती भी है, इंसान के भटकने की अलामत भी है और कुफ्र तो है ही। यानी इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान अल्लाह ताला ही की तरफ से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे तो उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर तक निकल गया हो, यानी उससे भी बढ़कर तुम फिर भटके हुए होगे। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अन्फुसिहिम हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक, अनकरीब हम दिखाएंगे उनको अपनी आयात आफाक में, उफुक की जमा, और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि ये बात इन पे खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। सनुरीहिम, अनकरीब हम दिखाएंगे इनको, किन को? न मानने वालों को। क्या? आयातिना, अपनी आयात, निशानियां। कौन सी निशानियां? जिनसे कुरान की सदाकत वाजह हो जाए। कहाँ दिखाएंगे? फिल आफाक, आफाक में। आफाक उफुक की जमा है, आसमान का निचला किनारा। यानी हम अपनी निशानियां आसमान के किनारों में, और किनारे अगर हो तो मुराद फिर सारी कायनात हो जाती ना। अगर किसी चीज के किनारों का जिक्र हो जाए तो उसमें फिर अंदर की चीज तो आ ही जाती। मुराद इससे आसमान और उसमें पाई जाने वाली निशानियां हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, रात दिन का फेर, हवा, बारिश, गरज, चमक, बिजली, कड़क, और इसी तरह जमीन में भी, जैसे पौधे, पहाड़ और दीगर चीजें। फरमाया कि हम कायनात में भी इनको अपनी निशानियां दिखाएंगे, वही अनफुसिहिम, और इनके अपने नफ्सों में, यानी इनके अपने वजूद में, इनके अपने जिस्म में। और अगर देखा जाए तो एक आलम असगर है और एक आलम अकबर है। इंसान आलम असगर है, कायनात आलम अकबर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन दोनों जगहों पर, यानी तुम्हारी अपनी जात के अंदर और जात के बाहर, हर जगह अपनी निशानियां दिखाएंगे। और जिस्म के अंदर आप देखें कि हमारा एक एक ऑर्गन जो है, एक एक उज्व जो है, वो मौजजाती तौर पर काम कर रहा है। इंसान के जिस्म का एक एक उज्व अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। कल मैंने हार्ट का पंप करना कंप्यूटर पर देखा कि किस तरह हार्ट पंप करता है और किस तरह ब्लड वो पूरे जिस्म को भेजता है। तो काफी देर तक उसको देखती रही तो मैं सोच रही थी कि एक इंसान बिल्कुल स्टिल बैठा है, कोई हरकत नहीं कर रहा, हाथ पांव नहीं हिला रहा, कोई मशीन नहीं चला रहा, लेटा हुआ है, सो रहा है, और उसका दिल इतनी एफर्ट में लगा हुआ है, पूरे जिस्म को खून भेज रहा है, साफ कर रहा है, लगा हुआ, और एक लम्हे के लिए नहीं रुकता। तो जब वो खुलता और बंद होता था और कॉन्ट्रैक्ट करता था तो मैं सिर्फ ये देखती थी कि कौन सी ताकत, पीछे किसका हाथ है? एनर्जी कहाँ से आ रही है? कौन फराहम कर रहा है? इतनी एफर्ट कैसे हो रही है? ये सब कुछ खुद से खुद जो होता हमें नजर आ रहा है, हकीकत में खुद से खुद नहीं हो रहा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की हस्ती है जिसने इसको बनाया और इस काबिल बनाया कि हम सो भी रहे हो तो ये हमारी खिदमत में लगा रहे। तो ऐसी ही निशानियां, यानी हमारे अपने जिस्म के अंदर की निशानियां। फिर आप देखिए कि हमारे सारे जोड़ जो हैं, इनके अंदर जो स्प्रिंग लगे हुए हैं, स्प्रिंग है तो तभी ये खुल भी जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। इनकी जो मूवमेंट है, आम मशीनों में जब तक स्प्रिंग ना हो उस वक्त तक इस तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती। ये सब किसने बनाई? क्या ये अल्लाह की निशानी नहीं है? खुद हमारे अपने जिस्म के अंदर एक नहीं, बेशुमार निशानियां। आप जितना भी इंसानी जिस्म को पढ़ते चले जाएं, अभी तो पूरी तरह उसके फंक्शन डिस्कवर भी नहीं हुए। अरे इंसान ने जितनी भी तहकीक इंसानी जिस्म पर की है, अभी वो मुकम्मल नहीं है। मैं बात कर रही थी स्प्रिंग्स की, कि ये स्प्रिंग कितने कितने साल तक काम करते हैं। लोहे के स्प्रिंग आमतौर पर क्या होते हैं? आप स्प्रिंग वाला मैट्रेस खरीदते हैं, क्या होता है स्प्रिंग्स को? कुछ अरसे के बाद काम करना छोड़ देते हैं। कई मशीनों के स्प्रिंग घिस जाते हैं, आपको तब्दील करने पड़ते हैं। लेकिन एक इंसानी जिस्म के अंदर जो हमारे इन जोड़ों की शक्ल में स्प्रिंग लगे हुए हैं, कई कई साल तक पुराने नहीं होते, साल हर साल तक काम करते हैं। फिर आप देखिए कि ये हमारे हाथ की जो लकीरें हैं, हम हाथ कितना इस्तेमाल करते हैं, जितने मर्जी बर्तन रगड़ रगड़ के धो लें, ये नहीं मिटती, बल्कि और गहरी होती चली जाती है। इसके बरक्स इंसानी बनाई हुई पेंटिंग्स और इंसानी बनाई हुई तस्वीरें कैसी कैसी भी गहरी हों, पत्थर पे भी लकीरें लगी हुई हों, तो उनकी हालत जो है वो बदल जाती है। तो ये सब कुछ करने वाला कौन है? फरमाया कि हम ये सारी निशानियां इनको दिखाएंगे, और फिर इन सारी निशानियों के थ्रू जो बात इन तक पहुंचेगी और जिस हकीकत तक ये पहुंचेंगे वो क्या है? हत्ता यतबयन लहुम, इन पे अच्छी तरह खुल के बात वाजे हो जाएगी, अन्नहुल हक, बेशक वो यानी कुरान बिल्कुल बरहक है, बिल्कुल सच है। आफाक की निशानियों से कुरान का बरहक होना कैसे साबित होगा? कि कुरान पाक में आफाक और अनफुस के बारे में जो कुछ 1400 साल पहले बताया गया है, वो आज भी एक मुकम्मल सच्चाई की सूरत में हमारे सामने है, नाकाबले तरदीद हकायक की सूरत में हमारे सामने है। इल्मी तहकीकात, तारीखी वाकयात, जमाने के इनकलाबात, सब के सब कुरान के हक में जाते हैं इन 1400 सालों में। अवलम यक्फी बिरब्बिका, क्या ये बात काफी नहीं कि तेरा रब, अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, कि वो हर चीज से आगाह है, हर चीज पर गवाह है, यानी लोगों को बुरे अंजाम से डराने के लिए क्या ये बात काफी नहीं कि जो लोग इस कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, इसको झुटला रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी एक एक हरकत से वाकिफ है। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे हैं, उनके सारे आमाल अल्लाह की निगाह में हैं। अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिकाई रब्बिहिम, सुनो, बिलाशुबा वो अपने रब की मुलाकात में शक रखते हैं, इसलिए न तो इस कुरान पर गौर फिक्र करते हैं, न इसकी तालीमात पर अमल करते हैं, और न इन्हें आखिरत के दिन का खौफ है, इसलिए कि उन्हें आखिरत के बारे में शक है। अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, खबरदार, बेशक वो हर चीज पर मुहीत है, हर चीज को घेरे हुए है, और अगर हर चीज उसकी गिरफ्त में है तो क़यामत का दिन लाना उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. आप देखिए कि सूरत हामीम सजदा में शुरू में एक बात फरमाई गई थी कि तंजील मिन अर्रहमान अर्रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबियन लिकौमी यालमून, یہاں قرآن عربی کی بات ہوئی، پھر آخر میں آ کر دوبارہ ایک دفعہ قرآن پاک ہی کی تعریف میں کچھ باتیں ہوئیں، انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اور پھر قل ہو للذین آمنوا ہدا و شفا. تو اس صورت میں قرآن پاک کے بارے میں کافی باتیں کی گئی ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ اس کتاب میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور اس کے دو معنی آپ کو بتائے گئے تھے. ایک کیا کہ نہ تو اس کی ٹیکسٹ میں کوئی مداخلت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں تحریف ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. اور جب ٹیکسٹ محفوظ ہے عربی میں تو تعلیم بھی محفوظ ہے، پیغام بھی محفوظ ہے. بعض لوگ قرآن پاک کے بزبان عربی نازل ہونے میں بہت اعتراض کرتے ہیں، یہ خود اس دور کے لوگ بھی تھے اور آج تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں خود مسلمانوں کے اندر، کہ کیا کرے چونکہ عربی میں ہے اس لیے ہمارے لیے تو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور چیزیں دوسری زبانوں میں ہو تو ان کو سمجھنا مشکل نہیں، اس کے لیے ہم دوسری زبانیں سیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر اللہ کا کلام ایک خاص زبان کے اندر ہے تو وہ سیکھنا اور سمجھنا ناممکنات میں سے نظر آتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی. اب یاد ہوگا کہ اس دور میں یہود اہل مکہ کو سکھاتے پڑھاتے تھے اور یہ اعتراض سکھاتے تھے خاص طور پر کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ عبرانی زبان میں کیوں نہیں آئی، عربی میں کیوں آئی ہے. اس کا جواب یہاں دیا گیا کہ فصلت آیاتہ، اس زبان میں اس لیے کہ اس کی آیات کھول کے بیان کی گئی ہیں، اور یہ کام عربی زبان ہی کر سکتی تھی، دوسری زبانوں میں یہ طاقت نہیں. اور آج اس میں باطل اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنی اصل زبان کے ساتھ محفوظ ہے. بہت سے لوگوں نے ترجموں کے ذریعے اس کا مفہوم بدلنے کی کوششیں کی ہیں اور اس سے مسلمانوں کو اور نان مسلمز کو قرآن سے دور کرنے کی سازش بھی کی ہے، عجیب و غریب ترجمے کر کے یا عجیب و غریب طرح مفہوم نکال کر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی زبان کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے ایک بہت ہی انوکھا تجربہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص دین پر اعتراض کر رہا ہو تو آپ کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، بس قرآن پاک کھول لیا کریں. خاص طور پر جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ وہ لکھا نہیں ہوتا، یا قرآن پاک کو کہیں نہ کہیں سے بلیم کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ قرآن کی تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کو ایکسٹریمسٹ بناتی ہے، یا یہ کہ شاید یہ مولویوں نے خود گھڑ لی ہیں باتیں. ایسے موقع پر لوگوں کو اصل ٹیکسٹ کی طرف لائیں کہ کہاں لکھا ہے، اور جو لکھا ہوا اس کو نکال لیا کریں. تو لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نظریات اس کے اندر نہیں شامل ہو سکتے. یہ بالکل سچ ہے. اس دن بھی شاید کوئی بات کر رہا تھا نا کہ کیسے یقین آئے کہ یہ سچ ہے یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست ہے. تو اپنے آپ کو اسی پہ پرکھیں کہ آپ اس کی اصل کے کتنے قریب ہیں، عربی ٹیکسٹ کے کتنے قریب ہیں، اور تاویلات سے کتنے دور ہیں. اصل خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اصل میں تاویل شروع کرتے ہیں. باطل تاویل کے راستے سے آتا ہے. تاویلات چھوڑ کر اگر اصل پر آ جائیں تو مشکل نہیں ہوگی. اچھا، اس سلسلے میں ڈاکٹر موریس بکائی کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ بھی دلچسپ ہے. اس کا سبب بھی یہی چیز بنی. یہ ایک مشہور سکالر ہیں، ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی. یہ لکھتے ہیں کہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں پیرس میں ایک صاحب کے پاس مقیم تھا. میں نے یہ سن رکھا تھا کہ مشہور سرجن ڈاکٹر موریس بکائی نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے، اور غل و غش سے، غل اور غش کس کو کہیں گے، غش ہوتا دھوکا، یعنی کسی قسم کی بھی کمی بیشی سے محفوظ ہے. میں نے اپنے میزبان دوست سے موریس بکائی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ان کے ہمدردانہ جذبات کا سبب معلوم کروں. میرے میزبان نے مجھ سے کہے بغیر ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی اور کہا کہ میرے ہاں ڈاکٹر تقی ہلالی، جن کی عمر 87 سال ہو چکی ہے، مقیم ہے اور آپ سے مل کر کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں خود ملنے آ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد دستک کی آواز آئی اور صاحب خانہ نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب موجود تھے. مجھے بہت خوشی ہوئی اور چھوٹتے ہی میں نے پوچھا، ازراہ کرم آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب بائبل قرآن اور سائنس کی تصنیف کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے. جب بھی کوئی مسلمان مریض آپریشن کے لیے ان کے پاس آتا علاج کی تکمیل کے لیے، تو شفا یابی کے بعد میں ان سے پوچھتا کہ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ہمارے بہت سے مسلمان ان ملکوں سے جاتے ہیں علاج کے لیے وہاں، کیا وہ اللہ کی کتاب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جسے انہوں نے اللہ کی جانب منسوب کر دیا ہے؟ مریض جواب دیتا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. تو میں ان سے کہتا کہ میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. میرے اس کھردرے لیکن پر اثر جواب سے وہ خاموش ہو جاتا. ایک مدت تک میں اسی وتیرے پہ قائم رہی ڈاکٹر مریض سے، یہاں تک کہ شاہ مملکت سعودیہ شاہ فیصل مرحوم میرے پاس بغرض علاج آئے. آپریشن اور شفا یابی کے بعد میں نے وہی سوال ان کے سامنے دہرایا تو انہوں نے جواب دیا قرآن کلام حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. میں نے تردید کرتے ہوئے جواب دیا لیکن میں تو ان کی سچائی کا معترف نہیں ہوں. شاہ نے مجھ سے پوچھا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، یعنی جواب دیا کہ ہاں پڑھا ہے، کہ بار بار اور بامعان نظر یعنی بہت غور سے پڑھا ہے. انہوں نے پھر سوال کیا کیا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے یا اس کی زبان عربی میں، یعنی اس کا ٹیکسٹ بھی پڑھا ہے؟ ہم لوگ تو اردو پڑھنے والے اور مسلمان لوگ ہیں، عربی بچپن سے پڑھا دی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان ملکوں میں عربی تو نہیں پڑھائی جاتی. جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے وہ ٹرانسلیشن ہی پڑھتا ہے اصل میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا میں نے صرف اس کا ترجمہ پڑھا، عربی نہیں پڑھی، یعنی عربی ٹیکسٹ نہیں مجھے معلوم کیا ہے لیکن ٹرانسلیشن پڑھی ہے. اس میں فرق ہے نا، ایک یہ کہ کوئی شخص صرف ٹرانسلیشن اٹھا لے اور صرف وہ پڑھتا چلا جائے، اور ایک یہ کہ عربک کو ساتھ رکھ کے پڑھے. تب وہ مطمئن ہوئے اور یوں گویا ہوئے، تب آپ مترجم کے مقلد ہیں، اور مقلد جاہل ہوتا ہے کیونکہ اس کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی اسے خبر ملتی ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے. اور پھر مترجم سے حرام غلطی کا احتمال ہوتا ہے، کبھی دانستہ تحریف بھی ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے مجھ سے عہد دیا کہ میں عربی زبان سیکھنے کے بعد قرآن کا مطالعہ کروں تو پوری امید ہے کہ ان غلط خیالات کی تردید ہو جائے گی. ڈاکٹر مریض نے بیان کیا، اس جواب سے مجھے بے حد حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ سے پہلے بہت سے مسلمانوں سے میں یہ پوچھ چکا ہوں لیکن کسی نے ایسا جواب نہیں دیا. بہرحال وہی میں نے ہاتھ ہلا کر ان سے عہد کیا کہ جب تک میں عربی زبان نہ سیکھ لوں گا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان نہ کھولوں گا. یعنی اس طرح غور و فکر اور تعلیم کے بعد مجھے تصدیق اور تکذیب کے نتیجے میں پہنچنے میں آسانی ہوگی. اسی روز میں پیرس یونیورسٹی کے عربک ڈپارٹمنٹ میں گیا اور ایک استاد سے معقول مشاعرہ پر طے کیا کہ وہ میرے گھر روزانہ آ کر مجھے ایک گھنٹہ عربی پڑھا دے، حتیٰ کہ اتوار کی چھٹی میں بھی. اس طرح 2 سال میں بلا ناغا میں نے 730 سبق لیے، یعنی اتوار کی چھٹی بھی نہیں کی، کوئی ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو. اور مجھ پر یہ واضح ہوا کہ قرآن وہ منفرد اور بے مثل کتاب ہے جو کسی جدید سائنس کے عالم کو بھی ایمان لانے پر مجبور کر سکتی ہے کہ اب تک اس میں ایک حرف کی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی، جبکہ موجودہ تورات اور چاروں انجیلیں جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں جن کی تصدیق کسی ماڈرن تعلیم یافتہ کے بس کی بات نہیں. اس واقعے سے میرا مقصد شاہ فیصل شہید کی بے داغ ذہانت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جس نے اسلام کے ایک دشمن جان کو جگری دوست بنا دیا. ڈاکٹر بکائی کی مذکورہ صدر کتاب کا ترجمہ دنیا کی 12 زبانوں میں موجود ہے، یعنی قرآن سائنس اینڈ بائبل، جس میں عربی اور انگریزی کے علاوہ اردو میں 2 ترجمے شائع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف کانفرنسز اور مجالس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت میں لیکچر دے چکے ہیں. یہ اور ان جیسے بہت سے لوگ ان فرزندان اسلام کے لیے دلیل راہ ہیں جو عصری علوم حاصل کر کے الحاد اور بے دینی کی دہلیز پر کھڑے ہیں، یعنی ان کے لیے دلیل ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ قرآن کے ساتھ علوم القرآن پڑھ لیں، علوم الحدیث پڑھ لیں، عربی گرامر پڑھ لیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ اور اس کی تاریخ پر پختہ معلومات حاصل ہوں تاکہ یقین کی کیفیت پیدا ہو. یہ سب کچھ یعنی قرآن کے لفظی ترجمے اور اس کی جو انالیسز ہیں اس کے علاوہ جو اور سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ان کا پڑھانا بھی اسی لیے ضروری ہے، ورنہ خالی ترجمہ پڑھ کے وہ بات نہیں بنتی. اور جتنا جتنا آپ اس پر اپنا وقت لگائیں گے اور جتنا جتنا اس کو ساری زندگی کا ایک کام سمجھ لیں نا، ضروری تو نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور کام ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.